No to teraz mamy imieniny godziny, czyli 5 minut po godzinie 5, a w kalendarzu dzisiaj dzień 30 sierpnia. Już tylko 123 dni zostały nam do końca roku, a do końca wakacji zaledwie, no szkoda to mówić, ale zaledwie jeden dzień. Słońce wstanie dzisiaj o 5.44, zejdzie już o 19.28, a imieniny obchodzą Bernard, Bolesław, Cezary, Filip, Hipolit, Jan, Joachim, Magdalena, Maria, Pankracy, Tymoteusz, Wawrzyniec i Zygfryd. W kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj dzień powiernika, dzień psychologa i kierowcy w jednym, czyli dzień taksówkarza. I specjalnie dla wszystkich taksówkarzy dzisiaj, teraz gramy coś ciekawego. A co to nie zdradza, za chwilę się okaże. Zostaw ten cholerny kubek, potniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. przestań wyjść! And the man was in command. Kwadrans po godzinie piątej, a dzisiaj 52 lata kończy jedna z popularniejszych, bardziej lubianych i docenianych też polskich artystek, czyli Katarzyna Nosowska. I o pani Katarzynie Nosowskiej można by tyle mówić, że na pewno nawet te dwie godziny wspólne nam by nie starczyły, więc nie wiem, jak to powiedzenie ma się do radiowca, ale milczenie jest złotem podobno, więc ja może teraz zamilknę, a prześpiewa. Ciekawe, czy tak można powiedzieć. Zamiast przemówi, to prześpiewa pani Katarzyna Nosowska z zespołem Hej, Teksański. Teraz w Trójce. Obowiązek obowiązkiem jest, piosenka musi być.

To happy set i damy radę. Czy my dzisiaj damy radę z tą pogodą? Mam nadzieję, że tak, chociaż łatwo dzisiaj nie będzie. Chociaż cały czas mamy wakacje, to ta aura nie ma nic wspólnego, znaczy nie ma nic wspólnego, ma mało wspólnego z wakacjami. Dzisiaj przed nami taki lekki przedsmak jesieni. Dużo chmur praktycznie w całej Polsce i to przez cały dzień. Będą też przelotne opady deszczu. Słońce też się będzie pojawiać na niebie. Nie żeby było tak tragicznie, ale rzeczywiście będzie go dzisiaj mało. Na termometrach maksymalnie 24 stopnie na plusie. Tak będzie dzisiaj na południowym wschodzie. W centralnej Polsce około 21, a na zachodzie dzisiaj maksymalnie zaledwie 15. Meteopaci mogą czuć się nieco sennie dzisiaj, mogą czuć się nieco zdołowani. Wszystko dlatego winowajcą tego jest dzisiejszy biometr, który jest niekorzystny, a to z kolei zasługa w cudzysłowie niskiego ciśnienia. Teraz na barometrach 1005 hektopaskali, a to ciśnienie cały czas spada. 28 minut po piątej. 23 minuty do godziny 6. Państwo słuchają Trójki, a my dzisiaj delikatnie przypominamy o tym, że kończą się wakacje. A koniec wakacji to jest też czas, kiedy powoli częściej rodzice niż dzieci, ale jednak zaczynają myśleć o zajęciach dodatkowych, takich pozaszkolnych. No i dzisiaj w Porze na Trójkę rozmawiać będziemy o tym, że najlepiej jest wybrać takie zajęcia, które zapewnią najmłodszym oddech po lekcjach w szkole. No i my zaproponujemy na przykład pływanie, no bo kiedy dziecko pływa, bezpiecznie rozwijają się jego wszystkie mięśnie, poprawia się działanie serca, układu oddechowego. Oprócz tego buduje się prawidłowa sylwetka dziecka. No i co ważne też, pływanie pomaga rozładowywać emocje. I to nie tylko dzieciom, ale też dorosłym osobom. O pływaniu i dzieci, i trochę starszych osób rozmawiać dzisiaj będziemy z instruktorem pływania, z panią Adrianną Wawrzynkiewicz. Na tę rozmowę zapraszam po godzinie 7:00. A już teraz Biblical i Biffy Clyro w Trójce. Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Play another song here, then you can leave. With your delicate wings, I used to weave. Jersey.

friends meet and come directly home right after school. And when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone Już tylko 7 minut dzieli nas od godziny 6. Jedni częściej, inni trochę rzadziej, ale podejrzewam, że każdy z Państwa kiedyś skorzystał z usług przewozów osobowych, czyli po prostu z przejazdów taksówką. Dzisiaj przyjrzymy się im z drugiej strony, od strony kierowcy, z taksówkarzami. O ich pracy rozmawiać będziemy już za niespełna godzinę. Rozmawiał z nimi nasz reporter Bartosz Bielecki, więc będziemy go wypytywać, czego tam się dowiedział. No bo ten taksówkarz to często ma naprawdę dużo na głowie, nie tylko prowadzenie auta, ale też prowadzenie konwersacji z osobą, którą wiezie. No i do tego wszystkiego musi jeszcze znaleźć te wszystkie ulice. Co prawda teraz jest łatwiej, bo są te aplikacje dostępne, które pokazują nam, gdzie i jak dojechać, no ale mimo wszystko jakąś tam wiedzę mają. Ja już się powoli z Państwem żegnam. Dzisiejszą audycję zrealizowała Ewa Wichrowska, za co bardzo dziękuję. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska, no i mam nadzieję, że jutro się usłyszymy znów o tej wczesnej bardzo porze. A już za chwilę Piotr Firan pojawi się w naszym studiu i audycja Pora na Trójkę. Jestem bardzo ciekawa, czy Piotr jest wyspany. Za 5:05, więc powinien już być na nogach. Ja Państwa zostawiam z lekką dawką muzyki. Lady Punk już za chwilę na naszej antenie. Później serwis informacyjny i wspomniana Pora na Trójkę. Już się wyłączam, już nie gadam nic więcej. Do usłyszenia. Tylko są, kryją się w metalowych bunkrach, takie listy szybko drą. Chcą mnie dziś, chcą mnie widzieć jutro. Paru kumpli już tam jest. Mówią, że krzyżyk piecze w usta, nauczeni nie bać się. Tylko coś nie pozwala usnąć. Zawsze iść, rozkaz, który mam we krwi. Z każdym z was walczyć do utraty tchu i bez słów mogę zwalić ciebie z nóg. Wrogu mój, co wykrzywiasz usta, nie przepraszaj, tylko wstań. Nigdy już nie zobaczysz lustra. Ludzie są po to, żeby żyć i tańczyć. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi.